koloni dusabe. Hii ni Radio Isanganiro naitegea sikio, ni wakati wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wake. Arama za mtihani wa serikali ya Burundi darasa la 9 ndizo pekee zinazowaruhusu wanafunzi kuendelea shule ya sekondari. Nchi ya Burundi ilitekeleza mambo mengi ili iweze kuwa kwenye ngazi sawa na nchi za Afrika Mashariki. Bado kuna ripoti wataka ina tofauti kwenye baadhi ya barabara na katika sehemu zingine za mtaa wa Kinama jijini Bujumbura. Raia wanaomba taka hilo litolewe mapema iwezekanavyo. Mambo mengine ni katika habari hizi. Isanganiro. Nchi ya Burundi ilitekeleza mambo mengi ili iweze kuwa kwenye ngazi sawa na nchi za Afrika Mashariki. Hayo yanabainiwa na Bire Ontine Nzeyimana, mbunge wa Burundi ambaye yuko kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Baada ya miaka 12 nchini Burundi imeingia katika jumuiya hiyo, ila mbunge huyo anaomba kuwa Burundi bado ina matatizo na matatizo ya kulipa madeni inayodaiwa na benki ya taifa kutokana na wafadhili ambao walikuwa wanatoa msaada kwa nchi ya Burundi walioacha kufanya kitendo hicho. Alama za mtihani wa serikali wa darasa la 9 ndizo pekee ambazo zinawaruhusu wanafunzi kuendelea na sekondari. Hayo yamewekwa wazi na msemaji wa Wizara ya Elimu Ijumaa hii, ikiwa ilikuwa vigumu kwa walimu walipokuwa wanamaliza mwaka shule ya darasa la 9. Bwana Juma Etwari anakumbusha kuwa sheria inayoeleza jinsi wanafunzi wanaendelea na masomo katika shule ya msingi haihusu wanaosoma darasa la 9. Anatoa wito kwa walimu kusubiri kwanza kuweka alama kwa vyeti vya wanafunzi wa darasa la 9, kwani alama za mtihani wa serikali kwa watoto wa darasa la 9 bado hazijatoka rasmi. Wakulima wa mpunga katika eneo la Imbo wanahuzunika kutokana na mavuno ya mpunga huo uliopungua. Kuna maradhi aliyoathiri mmea huo, badala ya nafaka ya mchele palikuwa pepo. Wakulima hao wanaomba wataalamu wa kilimo kutafuta dawa inayotokomeza maradhi hayo, kwani dawa zilizotumiwa zote hazikuleta mafanikio katika shirika SRDI lililojipa lengo la kuendeleza eneo la Imbo. Linafahamisha kuwa ugonjwa huo unafahamika kama pisikulariose kwa lugha ya Kifaransa, ilionekana katika baadhi ya vijiji na hasara si kubwa sana. Jean Kennedy Samaniro, mkurugenzi wa usimamizi katika shirika hilo, anasema kuwa tayari ripoti imeshafika kwa wahusika ili waendelee na utafiti. Bado haijafikia wakati wafanyakazi wa serikali na wafanyakazi wa mashirika mbalimbali kupata marupurupu kama ilivyosemwa na Rais wa Burundi katika hotuba yake ya kusherehekea miaka 57 inayoisha Burundi imepata uhuru. Hayo yanabainiwa na msemaji wa Rais wa Burundi Bwana Jean-Claude Karegwa, anayewaambia wale ambao wanajiuliza ni wakati gani hayo yatatekelezwa wasubiri mwaka 2019 uishe ili paandaliwe kamati ambayo itafuatilia mambo hayo. Mengi zaidi natafsiriwa na mwenzetu Vianne Ndikumana. Mwenyekiti wa mkuu wa jihugu yavuze ati kwa masuala mizo yavuze ati Rais wa Jamhuri amesema hivi nikimnukuru, tunatarajia kurejesha marupurupu kwa wafanyakazi wa serikali waliokuwa wakipewa mwishoni wa kila mwaka. Marupurupu hayo ni lazima yarejeshwe kwa wafanyakazi, kwani ni njia mojawapo ya kuwahimiza kufanya kazi vilivyo kwa bidii na wakiheshimisha kanuni na vigezo vya taasisi ya kazi na wafanyakazi. Pia mtakumbuka kwamba marupurupu hayo kwa wafanyakazi wa serikali yalisitishwa mnamo Julai mwaka 2016, na ili marupurupu hayo yarejewe ni lazima taasisi tofauti ziketi pamoja, wajadiliane mbinu zipi ambazo zitatumiwa kwa kurejesha marupurupu hayo. Na kazi hiyo huwa ikifikia tamati mwishoni mwa mwaka, hususan mwezi Disemba. Kwa kusubiri muda huu, wawakilishi wa wafanyakazi, viongozi wa masyndicate na wataalamu wa sekta tofauti wanaendelea kujadiliana kipi cha kufanya ili tatizo hilo litafutiwe jawabu maridhawa. Ila kwa kusubiri, tunatolea wito wafanyakazi wote wa serikali waendelee kuhudhuria kazi zao za kila siku ili waendelee kupata pesa za kukidhi mahitaji ya kila siku. Asante sana Vianne. Ndakumana na baadhi ya wanaofanya kazi ya uchukuzi kituo ni Musenyi tarafani Manda katika mkoa wa Bubanza, wananunika kuwa wanatozwa ushuru na polisi. Sababu ni kwamba wanasimama katika baadhi ya maeneo yaliyomo barabarani Bujumbura Bubanza. Wanasema kusikitishwa na hali hiyo kipindi hakuna bango barabarani humo. Wanaomba serikali kuweka mambo ili kuwarahisishia kazi. Kamishina wa polisi mkoani humo Prosper Maniramba anafahamisha kuwa hakuna maeneo ambayo ni eneo ambayo ni marufuku kusimama kwa lengo la kukinga ajali. Mengi zaidi na mwenzetu Butoi Vestine. Barabara kuu hiyo namba 9 inayounganisha jiji la Bujumbura na mkoani Bubanza haina bango hata moja linalolenga usafirishaji. Baadhi ya raia hao wanaofanyia kazi ya uchukuzi mahali hapo tuliowakuta kituo cha Msenyi waeleza kuwa hawakosi kutozwa ushuru wanaposimama baadhi ya maeneo ya barabara hiyo kipindi hakuna bango hata moja. Kwa hivyo kukosa mali pa kusimama panapokubalika mbele ya sheria ni mojawapo ya sababu za ajali barabarani kutokana na kutofahamika kwa maeneo hayo. Kwa wasizowea mahali hapo, raia hao wanafanya kazi ya uchukuzi wameamua kuweka maandiko mahali hapo ili kurahisishia wasiopazoea. Wakati ambapo raia hao wanaofanya kazi ya uchukuzi waliomba serikali kuweka mabango katika barabara hiyo, kamisha wa polisi mkoani Bubanza OPC 1 Prosper Maniramha anafahamisha kuwa kuna mahali panapojulikana kuwa ni maarufu kusimama hapo ili kukinga ajali zinazoweza kujitokeza barabarani humo. Asante sana Vestine Butoi. Tunaendelea na ukurasa wa usalama. Wezi wawili ndio waliofariki kwa kudungwa risasi na askari polisi kwenye kitongoji Mikoni tarafani Gahombo mkoani Kayanza. Habari kutoka kwa kiongozi wa askari polisi katika tarafa hiyo anasema kuwa wahalifu hao walikuwa wanatoka kuiba ng'ombe kwenye kitongoji Mikoni ndipo kupigana askari polisi. Ng'ombe hao na lori waliokuwamo vilikamatwa. Uchunguzi unaendelea ili wajue wezi hao walikuwa wanatoka wapi. Na tuende mkoani Bubanza, mtu mmoja ameaga dunia usiku huu, mwingine kujeruhiwa vibaya. Hapo ni kwenye kitongoji cha Gihanga Center katika tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza. Habari kutoka Gihanga zinasema kuwa marehemu huu amefariki kutokana na vipigo vya fimbo raia waliompiga kwa vile walikuwa wanamhisi ni mwizi. Kiongozi wa tarafa ya Gihanga anasema kuwa huyo aliyefariki aliaga dunia alipo wawa na wezi wenzake ikiwa hawakukubaliana jinsi ya kugawana walivyo viiba. Watu sita wanaoshutumiwa au wanaohisiwa kuwa wanashirikiana na mtu huyo marehemu wamekamatwa kwa lengo la uchunguzi. Tuingie katika ukurasa wa kijamii, barabara inayoelekea kwenye makao makuu ya mkoa wa Bujumbura ikiwa ni kutoka kwenye sehemu ya barabara ya jiji la Bujumbura Bugarama iko kwenye hali mbaya. Watumiaji wa barabara hiyo wanaosafiri na pikipiki au na magari wanasema kuwa ni rahisi kusafiri, si rahisi kusafiri kutokana na mawe pamoja na mashimo vilivyomo katika barabara hiyo. Pembeni mwa barabara hiyo hakuna hata mfereji ama mifereji inayopeleka maji ya mvua. Hospitali kuu ya mkoa wa Cibitoke inatarajia kupata maji atakayopandishwa kutoka chini ya ardhi pakitumiwa mashini. Hayo yanabainiwa na mganga kiongozi wa hospitali hiyo akiwa anafahamisha kuwa tatizo linalotokana na uhaba na wa maji kwenye hospitali hiyo litaenda kutolewa ufumbuzi wiki ijayo. Bado kuna ripoti wa taka ina tofauti kwenye baadhi ya barabara na katika sehemu zingine za mtaa wa Kinama jijini Bujumbura. Raia wanaomba taka hilo itolewe mapema iwezekanavyo ili wasije kuambukizwa magonjwa yanayotokana na usafi mdogo. Kiongozi wa mtaa wa Kinama Bijane na Kiterete anafahamisha kuwa yuko anaendelea kuhimiza wakazi wa tarafa hiyo ili waweke kipaumbele kufanya usafi, ila kiongozi huyo anaomba raia kuweka taka hii nyumbani mwao, wasipeleke kwenye barabara wakiwa wanasubiri wahusika kufika kuikusanya. Leo ndipo panatarajiwa nchini Rwanda mitanange ya hatua ya nusu fainali ya kinyang'anyiro cha Sekafa Kagame Cup msimu huu wa 2019. Tangu saa 7 timu ya Kampala City kutoka nchini Uganda inachuana na Green Eagles kutoka nchini Msumbiji majira ya saa 12 jioni. Timu za Azam FC kutoka Tanzania itashuka dimbani kumenyana na AS Manyema Union kutoka nchi jirani ya DRC. Tunaposalia katika soka, shirikisho la kandanda barani Afrika CAF limetoa alamisi hii ratiba ya michuano ya kutafuta tiketi kwa nchi zitakazo shiriki michuano ya kombe ya Afrika mwaka 2021. Burundi imewekwa kwenye kundi B linalojumuisha nchi za Morocco, Mauritania na Afrika ya Kati. Punde tu ni habari za kitaifa. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran anafahamisha kwamba hana taarifa kuhusu kutoweka kwa ndege isiyokuwa na rubani ambayo ilidunguliwa jana Alhamisi nchini Marekani. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 17, hatimaye Senegal imeingia katika hatua ya fainali ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2019 na nchi ya DRC. Shirika la Afya Duniani limetangaza mlipuko wa homa ya Ebola kuwa dharura ya kimataifa. Mengi zaidi na mwenzetu Vianney Ngendakumana. Wakati shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa homa ya Ebola nchini DRC kuwa dharura ya kimataifa ya afya ya umma inayotia wasiwasi, serikali ya DRC imeahidi kushirikiana na majirani zake kupambana dhidi ya Ebola. Kauli hii imekuja siku chache baada ya shirika la Afya Duniani WHO kusema kuwa mvuvi wa kutoka DRC aliyefariki kutokana na Ebola huenda alibeba virusi kutoka Kongo hadi nchi ya Rwanda na pia Uganda. Akizungumza mbele ya vyombo vya habari mjini Goma, waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Daktari Ori Ilunga, amesema nchi yake inafanya mazungumzo ya pamoja na nchi jirani kuhusu mbinu na mikakati ya kupambana na mlipuko wa Ebola katika eneo hilo. Katika mkutano na vyombo vya habari mjini Goma, Daktari Ilunga ameeleza kuridhishwa na hatua ya shirika la kiafya duniani WHO kutangaza mlipuko wa sasa wa Ebola kuwa dharura ya kimataifa baada ya mkutano uliofanyika nchini Uswisi. Katika ukurasa wa soka, kwa mara ya kwanza baada ya miaka 17, hatimaye Senegal imeingia katika hatua ya finali ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika. Mashabiki wa Simba wa Teranga wana hamu ya kuona mechi hiyo ikianza, huku wakiwa na matumaini ya kutwaa kombe la msimu huu. Pazia la mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2019 litafungwa mjini Cairo kwa kuandaliwa finali ya kukata na shoka. Afrika Magharibi inakutana na Afrika Kaskazini katika mchuano wa finali wa leo Ijumaa, ambapo Senegal wataminyana na Algeria. Hata hivyo, wachezaji wa timu ya taifa ya Algeria Le Fenech wameapa kutoondoka nchini Misri bila kubeba kombe hilo. Senegal walifuzu baada ya ushindi wa bao moja bila dhidi ya Tunisia katika muda wa ziada baada ya mechi kukamilika bila kufungana katika muda wa ziada. Tuitimishe taarifa hizi za kimataifa ya yanayojiri huko nchini Iran, ambapo waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Javad Zarif amehakikisha kwamba hana taarifa kuhusu kutoweka kwa ndege isiyokuwa na rubani ambayo ilidunguliwa jana Alhamisi Juni 18. Juni 20 Iran iliangusha ndege isiyokuwa na rubani ya Marekani ambayo ilikuwa kwenye anga yake, kama tunazosoma kwenye tovuti ya RFI Afrika. Alipoulizwa muda mfupi baada ya kufika kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammed Javad Zarif amesema hana taarifa kuhusu kuangushwa kwa ndege hiyo ambayo Marekani inadai kuwa ni ya Iran. Asante sana Jamali Vya, ningeenda kumana hapa ndipo tunapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo kwenye Radio Isanganiro. Sina budi kuwaombea msikilizaji ambaye alikuwa anategea sikio habari hii. Nimshukuru Nabii Serafini Hakizimana aliyerekebisha mambo ili sauti yangu ije kufikia. Asante sana.